Tietsu is the hit maker. Și a lor piesă care este deja pe buzele tuturor se numește Speed of Sound. Continuăm cu o piesă nou-nouță, o altă prima audiție aici la Kiss FM în Hitmaker. Lost and Found este cel mai recent single semnat Adrian Eftimie. Let's make it official. Kristi Nitzu is the hit maker. Kiss FM. Is here. Într-adevăr, foarte multe piese noi în această săptămână aici la Hitmaker. Am ascultat un remix pentru Someone Like You. Cât despre piesele noi despre care vă vorbeam, urmează muzica We Found Love și Deep In Love, Fly Project, Rihanna și Tom Boxer în Hitmaker la Kiss FM, yo! El amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, beleza el sela. El amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, beleza el sela. O malé assim pra lá, o matelano de samba. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Make it is I have a reason to let you cry, let you cry. I can't forget when you

the Hitmaker. And this is the Hitmaker's list. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go! You can make me fall in love, deep in love, far away. You can make me fall in love, deep in love, far away. Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. Nu mă pot hotărâi asupra următoarei piese pe care vreau să o ascultăm împreună. Nu mă pot hotărâi dacă ar trebui să fie Delia sau poate ar trebui să fie Celia. Sau poate că și mai bine ar trebui să fie Delia cu Dale și imediat Celia. Is it love? All right, let's make it official. Christine Itzu is the hit maker. Kiss FM. the hottest dance tracks right now. Right. Dale mi gente don, dale mi gente don, dale my people say. Is It Love, piesa cântată de Celia. Alex este și el prezent în această ediție Hitmaker cu Whisper, nu înainte de a asculta o piesă foarte power cântată de Ida Core. Se numește What Goes Around Comes Around. All right, come on, let's make it official. Christine Itzu is the Hitmaker. Kiss FM. I was wrong, but now I don't. That in fact what goes around

Lovers Night, Jay Alexander and Sara. Și ca să facem o rimă, urmează Tara. Sper că ați văzut videoclipul ei pe Kiss TV. Piesa se numește Missing You. Playing with kitty, kitty, don't stop. About a touch and oh, oh, oh, oh, oh, about So far so good, piesa lui John Puzzle. Vreau să vă reamintesc, imediat după ora 23 vă întâlniți cu colegul și prietenul DJ Almud și o nouă ediție Club Mix transmisă în direct din studioul Kiss FM. Ultima piesă din programul meu de astăzi se numește Without You, David Guetta featuring Usher. Până vinerea viitoare, când ne vom auzi din nou aici la Kiss FM, vă aștept și pe facebook.com/hitmaker. Bye bye, să aveți un weekend excelent, grozav! It's the weekend, yeah! Yeah. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. Except that we're estranged without you, without you. I can't quit now, this can't be right. I can't take one more sleepless night without you. I can't look, I'm so blind. I lost my heart, I lost my mind without you. Same without you. Without you. Christy Itzu is the hit maker.